إلا الله إلا الله الله الله الله إلا الله إلا الله الله الله الله إلا الله إلا الله الله الله الله إلا الله إلا الله الله الله الله ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا وہ محبوب خدا یارو رحمت کا دریا یارو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا وہ محبوب خدا یارو رحمت کا دریا یارو وہ محبوب خدا یارو رحمت کا دریا یارو مجنا چیز سے کیا ہوگی ہاں مجنا چیز سے کیا ہوگی مجنا چیز سے کیا ہوگی اس کی مدح سنا یارو مجنا چیز سے کیا ہوگی اس کی مدح سنا یارو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا اس کا ہی مدح خدا مدح خدا مدح خدا اس کا ہی مدح خدا میں اور آپ ہی کیا یارو اس کا ہی مدح خدا میں اور آپ ہی کیا یارو چاند کے دو ٹکڑے کرنا چاند کے دو ٹکڑے کرنا اس چاند کے دو ٹکڑے کرنا اس کی ایک ادا یارو چاند کے دو ٹکڑے کرنا اس کی ایک ادا یارو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا إلا الله إلا الله الله الله الله ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا خاک پہ اس کے قدموں کی کر دوں جان فدا یارو خاک پہ اس کے قدموں کی کر دوں جان فدا یارو دل میں بسا ہے پیار اس کا دل میں بسا ہے پیار اس کا لگتے ہیں صلی علی یارو دل میں بسا ہے پیار اس کا اور لگتے ہیں صلی علی یارو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا وہ سورج میں ذرہ ہوں ذرہ ہوں ذرہ ہوں وہ سورج میں ذرہ ہوں یوں ہے تعلق سا یارو وہ سورج میں ذرہ ہوں یوں ہے تعلق سا یارو میں اس کا ناچیز غلام میں اس کا ناچیز غلام ہو ہے میرا آقا یارو میں اس کا ناچیز غلام وہ ہے میرا آقا یارو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا میں ہوں فقیر اس کے در کا فخر یہ کم ہے کیا یارو میں ہوں فقیر اس کے در کا فخر یہ کم ہے کیا یارو میں شاہوں سے کیا مانگوں میں شاہوں سے کیا مانگوں ہاں ہاں شاہوں سے کیا مانگوں شاہ بھی ہے اس کے گدا یارو میں شاہوں سے کیا مانگوں شاہ بھی ہے اس کے گدا یارو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا